tych góralskich lasach. No jesteśmy na wczasach. 5 minut po godzinie 5:00. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. No tak, już słońce obudziło się ponad pół godziny temu. Choć w wielu miejscach, jak podpowiada pan Andrzej, słońce zastępcze. Jak mniemam z dokumentacji fotograficznej, to księżyc. No ale jednak pan synoptyk nie pozostawia wątpliwości, że dziś pogodnie, choć będzie się chmurzyć, ale możliwe przejaśnienia. Co prawda przelotnie popada, możliwe także burze, ale trzymamy się tego, że w wielu miejscach wejrzy słońce. No za oknami na Myśliwieckiej tak z pewną taką nieśmiałością, ale pewnie już za kilka chwil ujrzymy te pierwsze promienie. Słońce zajdzie przed 21:00, dzień potrwa prawie 16,5 godziny, no to jeszcze 16 pozostała. Dziś Światowy Dzień Ludności, o tym już mówiliśmy. Dziś także imieniny i proszę przyjąć najlepsze życzenia. Dziś między innymi Kariny, Olgi, Benedykta, ale także Pelagi. Pani Pelagio, czy pani jeszcze może... No pewno. Światła dziennego, wolę światło nocne.

16 minut po godzinie 5. Sygnały od państwa krajowe, pogodowe, drogowe, zagraniczne, wszelakie inne. Bardzo się cieszymy i cieszy nas serce, raduje, że możemy dla państwa rozpoczynać tenże nowy dzień. I bardzo dziękujemy, że chwalą nas państwo za muzykę. No, pan od muzyki się wykazał. Bardzo dziękujemy. 16 minut po godzinie 5. Teraz zapowiedzi tego, co dziś przed nami, a dziś no, w kalendarzu, o czym już mówiliśmy, przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej. Dzień ten został ustanowiony w zeszłym roku specjalną uchwałą Sejmu. Przypomnijmy, 11 lipca 1943 roku w tak zwaną Krwawą Niedzielę oddziały ukraińskiej powstańczej armii jednocześnie zaatakowały blisko 100 polskich miejscowości w trzech powiatach, Kowelskim, Chorochowskim i Włodzimierskim na Wołyniu. Była to kulminacja zbrodni, która do historii przeszła jako rzeź wołyńska. Historycy polscy i ukraińscy często różnią się w ocenie rzezi wołyńskiej, między innymi w kwestii liczby ofiar czy opisów wydarzeń. Ukraińscy badacze często podkreślają, że UPA walczyła o wolność kraju. Dziś Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa. W południe zbierze się rząd. Ministerstwo Rozwoju przedstawi na posiedzeniu informacje na temat realizacji programów polityki spójności oraz instrumentu Łącząc Europę. Chodzi o wykorzystanie środków z Unii Europejskiej. Ministrowie zajmą się także nowelą prawa ochrony środowiska, ustawy o cudzoziemcach czy zmianami w ustawie o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Z kolei w warszawskiej siedzibie Frontexu, agencji, która stoi na straży granic Unii Europejskiej, odbędzie się spotkanie poświęcone kryzysowi migracyjnemu we Włoszech. Włoska delegacja będzie zabiegać o to, by ratowani i przejmowani na morzu migranci byli przewożeni nie tylko do Italii. O 14:00 Główny Urząd Statystyczny przedstawi dane na temat inflacji w czerwcu. Z wcześniejszego, tak zwanego szybkiego szacunku poziomu cen towarów i usług wynikało, że inflacja w ubiegłym miesiącu wzrosła 1,5% licząc rok do roku. Wieczorem w Krakowie o 20:00 zakończy się 41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, a wcześniej o 14:00 w Rudach Raciborskich koło Rybnika dyrektor generalny Lasów Państwowych przedstawi raport na temat zniszczeń w śląskich lasach po przejściu niedawnego huraganu. Z zagranicy kraje członkowskie mają ostatecznie zgodzić się na ratyfikację umowy stowarzyszeniowej Unii Europejskiej z Ukrainą. Decyzję zatwierdzą dziś ministrowie finansów 28 krajów Unii na spotkaniu w Brukseli. Przypomnijmy, że część handlowa umowy obowiązuje od stycznia ubiegłego roku, a unijne kraje zdecydowały, że nie będą czekać na zakończenie procesu ratyfikacji całej umowy i wcześniej zaoferują władzom w Kijowie korzyści ekonomiczne wynikające właśnie z tego porozumienia. Do Brukseli przylatuje dziś minister spraw zagranicznych Rosji. Siergiej Ławrow spotka się z szefową unijnej dyplomacji Federico Mogherini, a wśród spodziewanych tematów rozmów są kwestie energetyczne. Zresztą Komisja Europejska przygotowuje się do negocjacji z Moskwą w sprawie warunków budowy drugiej magistrali gazociągu północnego, a wizyta Ławrowa potrwa do jutra. Brytyjska premier zaapeluje dziś do opozycji o ponadpartyjną współpracę w sprawie Brexitu. Spekulacje, że Theresa May będzie mówić o potrzebie jedności i współpracy. Być może większość analityków uważa, że to oznaka niepewnej pozycji premier po tym, jak partia, której przewodziła, straciła w zeszłym miesiącu samodzielną większość w parlamencie po wyborach. No i jeszcze jedno wydarzenie. W Hongkongu rozpocznie się konferencja technologiczna z udziałem przedstawicieli największych firm z całego świata. To spotkanie potrwa do czwartku. Nie w Hongkongu, a u nas. 19 minut po godzinie 5. chodzą na ulicę, bo wieczorami nie widać szarości, nie widać brudnych ulic, a latarnie nie świecą. I można udawać, że można na spacer pójść. Trzy minuty po godzinie piątej. Przypominam, pan Tomek parzący kawę dla naszego budzikowego grona urlopowany. Pani Justyna zgłasza swoją obudzność. Kawa gotowa w sposób, jaki kto lubi. Według mnie najlepsza jest 100% arabika. Aromatycznego poranka życzy pani Justyna. Bardzo serdecznie dziękujemy. Listę obudności podpisują także państwo Kasia, Michał i siedmiomiesięczny Szymek z trasy Dąbrowa Górnicza Malesze na Podlasiu. Średnio raz w tygodniu, zdradzają państwo, przepraszam, raz w miesiącu pokonujemy tę trasę z budzikiem w głośnikach. W końcu starczyło odwagi, by wysłać krótką wiadomość tekstową. Serdecznie pozdrawiamy, miłego dnia. My życzymy szerokości. No, Dąbrowa Górnicza Malesze co tydzień, to by było dopiero wyzwanie, ale raz w miesiącu z budzikiem bardzo serdecznie pozdrawiamy. Szymek, daj pospać troszkę rodzicom. Teraz 24 minuty po godzinie 5. Zaglądamy do prasy. Prócz ptasiego koncertu trzy tematy. Dziś najpierw Rzeczpospolita o tym, że wydatki na reklamy wyświetlane użytkownikom komórek zwiększyły się w ubiegłym roku aż o ponad połowę, podczas gdy cały reklamowy rynek rósł w niskim, zaledwie jednocyfrowym tempie. W ubiegłym roku na reklamę mobilną firmy wydały na świecie 83 miliardy dolarów. Tak wynika z najnowszego raportu. 60% więcej niż rok wcześniej i mniej więcej o połowę więcej niż był wart cały rynek reklamowy online w Europie. Tak sobie pomyśleć, że te reklamy, które nam wyskakują i często denerwują, kosztowały 83 miliardy dolarów i to tylko w ubiegłym roku. Ja to potwierdza tylko, że żyjemy w świecie, w którym komórki są dla osób korzystających z mediów urządzeniem pierwszego wyboru. Jak analizują to specjaliści badający rynek mobilnej reklamy, rośnie nie tylko dlatego, że smartfonów jest na świecie coraz więcej w użyciu, coraz więcej, ale też z uwagi na to, że możliwość dopasowywania przekazów promocyjnych do potrzeb odbiorców daje taka właśnie reklama. No, a łączący się z internetem telefon, smartfon nie tylko często daje reklamodawcy możliwość sprawdzenia, gdzie przebywa, jak się przemieszcza jego właściciel, ale też potrafi udzielić całej masy innych ważnych informacji chcących sprzedać swoje produkty i usługi firmom. O tym, jak to reklama przenosi się na ekrany smartfonów, dziś w Rzeczpospolitej. Puls biznesu też o pieniądzach. O tym, że budowlanka kipi szczęściem, nowa opłata paliwowa pozwoli wygenerować dodatkowe 30 miliardów złotych na inwestycje w infrastrukturę. O opłacie paliwowej mówi projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, który złożyła w Sejmie grupa posłów PiS. Ma to być nowy podatek do ceny paliw, doliczony zostanie 20 groszy na litr, a dodatkowo kwota będzie w przyszłości korygowana o wartość inflacji. Dzisiejsza cena paliwa 4,50 za litr, więc dodatkowe 20 groszy to wzrost o 5%. Kierowcy indywidualni zawyli, ale do ich reakcji z dystansem podchodzi między innymi główny ekonomista mBanku Ernest Pytlarczyk i mówi, że kiedy ropa się waha, widać czasem większe zmiany w krótszym czasie. Wpływ opłaty paliwowej na inflację uważa za śladowy i nie spodziewa się też istotnego wpływu na konkurencyjność poszczególnych branż, uważa ekspert na łamach Pulsu Biznesu. O tym, że opłata paliwowa raduje budowlankę dziś w Pulsie Biznesu. No i jeszcze Gazeta Polska codziennie o tym, że wakacje to doskonała okazja, by wyjazd za granicę połączyć z pracą zarobkową. Na zainteresowanych sezonowym zatrudnieniem poza krajem czekają różnorodne i dobrze płatne oferty. Letnie miesiące to czas zwiększonego zapotrzebowania na pracowników w takich branżach jak gastronomia, hotelarstwo, rolnictwo, ale coraz częściej oferty na przykład z sektorów handlowego, produkcyjnego i transportowego. Duże zapotrzebowanie na pracowników notuje się zwłaszcza w Niemczech, gdzie do końca roku ma powstać 500 000 nowych miejsc pracy. No a w letnim sezonie Polaków kusi też Holandia, która tradycyjnie potrzebuje pracowników do ogrodnictwa. Na zainteresowanych wyjazdem do Islandii czeka także praca dla kolporterów gazet, których wynagrodzenie zaczyna się od prawie 14 euro za godzinę. Zagranica kusi polskich pracowników, o tym Gazeta Polska codziennie. Odkładamy prasę, choć coś mi się wydaje, że jeszcze będziemy do dzisiejszych gazet zaglądać. Tyle z prasy na teraz. Trzy tematy, trzy tytuły na budziku 28 po 5. Już za chwileczkę, już za momencik, za niecałe dwie minuty zajrzymy do dzisiejszego także muzycznego kalendarza. Przypominamy sobie to, co wydarzyło się 11 lipca w historii. O tym już mówiliśmy, przypomnijmy, 74. rocznica rzezi na Wołyniu. Nacjonaliści ukraińscy dokonali mordów ludności polskiej, nazywanych później właśnie rzezią wołyńską. Akcja ta została zaplanowana, zorganizowana i przeprowadzona przez ukraińską powstańczą armię. Rok 1943. 43 lata temu, w 1974 roku, zmarł Pär Lagerkvist, szwedzki poeta, prozaik i dramaturg, znany z antyfaszystowskich poglądów, czemu wielokrotnie dawał wyraz m.in. w dramacie Człowiek bez duszy oraz w zbiorze pieśni Walka. Zawarł także wierszy w swym zbiorze, a światową sławę przyniosła mu Osnuta na motywach ewangelicznych powieść Barabasz. Przypomnijmy, że w 1951 roku Lagerqvist otrzymał literacką Nagrodę Nobla, a zmarł w 1974, dziś 43. rocznica jego śmierci. W roku 2008 zmarł Michael Ellis DeBakey, amerykański kardiochirurg. Przypomnijmy, był pionierem chirurgii naczyniowej i kardiochirurgii. Jako pierwszy w 1952 roku przeprowadził operację wszczepienia bypassów, a przyczynił się też do powstania ponad 70 różnych przyrządów chirurgicznych. Przeprowadził ponad 50 tysięcy operacji chirurgicznych. Wśród jego pacjentów był jordański król Hussein oraz amerykańscy prezydenci Kennedy, Johnson i Nixon. W 9. rocznicę śmierci wspominamy doktora Michaela Ellisa DeBakey. Muzyczne trójkowe kalendarium. Tu także wspominamy rocznicę śmierci. 8. W 2009 roku zmarł Andrzej Tylczyński, dziennikarz, tłumacz, satyryk, autor tekstów, piosenek, z których wiele stało się przebojami. Przypomnijmy choćby jedną z nich w wykonaniu Czesława Niemena. Domek bez adresu. Wspomnienie Andrzeja Tylczyńskiego. Szczyty już w płaszczu chmur, to na pożegnanie staw. Czarny staw żegna nas wspomnieniami, gdy wrócisz tu, przejdziesz znów pięciu stawów szlakiem sznur. Wspomnień z gór będzie ci drogę znaczy ty, ty, ty, ty, ty, ty. Znajdziesz mnie w chatce tej, gdzie samotna jodła stać. Będę w drzwiach, zaraz mnie z dala poznasz to. Będę wciąż patrzeć w dół, aż nadejdzie wieczór, czy znajdziesz znów domek mój bez adresu. Rocznicę śmierci wspomnienie Andrzeja Tylczyńskiego, a na jego dorobek pisarski składa się kilkaset tekstów, piosenek wykonywanych właśnie m.in. przez Czesława Niemena. Ciąg dalszy kalendarza muzycznego już za chwilę. Teraz, jako że minęła 5:30, pora na prognozę pogody. Dziś pochmurno z przejaśnieniami, będzie padał deszcz, możliwe także tak jak wczoraj burze, a najmocniej popada na wschodzie i na południu. Wiatr umiarkowany, w czasie burz porywisty, ciśnienie rośnie, a na termometrach od 21 stopni nad morzem, w centrum 24-25 stopni, najcieplej dziś prognozowana temperatura na Podkarpaciu do 29 stopni. Sitting on her golden throne, in her domestic tyranny, all roads lead back to her alone. The whole wide world is a great big drain, with a vortex as her heart. Her needs and wants and wishes and whims all take precedence on this chart. What do I know? My card's the fool, the fool, the fool that Mary Ruth is, man with air beneath my footsteps. Providence is my plan. Providence is my plan. Oh, it's such expensive innocence, never knowing any cost. She throws around her finery for us to fetch when it gets lost. Za 23 minuty 6 w muzycznym kalendarzu urodziny amerykańskiej piosenkarki Susan Vega. Dziś także w muzycznym kalendarzu z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. A pamiętamy, że to przecież wczoraj, no przedwczoraj, jak wystąpiła w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Sygnały od Państwa, sygnały obudności. Bardzo dziękujemy. Kasiek na słuchu i Kraków niezmiennie zachęca do głosowania na listę przebojów. Pan Sławek podpisuje listę obudności z Jaworzna, gdzie 18 stopni pochmurno, a w nocy lało i burza była burza. Pan Tomek z okolic Puław melduje się z trasy na pociąg do stolicy, a pan Kamil z Rzeszowa zapowiada swój urlop. Na razie 19 stopni w Rzeszowie, a już za parę godzin wyjazd do Czeskiej Republiki. Bardzo serdecznie dziękujemy za dobre słowo o poranku, no i za to, że Państwo podpisują listę o budzności. Na dzień dobry pan Andrzej z przepięknych Katowic również jest z nami. Miłego dnia życzymy i kolejarz z Małoszewicz pozdrawia Budzika i wiernych słuchaczy. Bardzo serdecznie odwzajemniamy tę poranną życzliwość. W muzycznym kalendarzu pamiętamy o urodzinach pana Tomasza Stańki. Trębacz, kompozytor jazzowy, autor muzyki filmowej, kończy 75 lat. Tu gościnnie w utworze Anny Marii Jopek będzie można usłyszeć ten niezwykły talent artysty. 17 minut pozostało do godziny 6 w muzycznym kalendarzu. Anna Maria Jopek, specjalnie z gościnnym udziałem pana Tomasza Stańki, który dziś kończy 75 lat. Raz jeszcze proszę przyjąć najlepsze życzenia urodzinowe. Ważna informacja drogowa z Krajowej Ósemki. Utrudnienia na odcinku między Łodzią a Wrocławiem, między węzłami Sieradz Południe a Złoczew w pobliżu miejscowości Kresy, to województwo łódzkie. Wywróciła się ciężarówka. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Policja kieruje na objazd przez węzeł Sieradz Południe, dalej Krajową 12 do Złoczewa i drogami wojewódzkimi 482 i 477. Powrót na drogę ekspresową S8 na węźle Złoczew. Nie wiadomo, jak długo potrwają te utrudnienia, ale prosimy także i to wziąć pod uwagę. S8, odcinek Łódź-Wrocław, między węzłami Sieradz Południa a węzłami Złoczew w pobliżu miejscowości Kresy. To województwo łódzkie. Raz jeszcze prosimy Państwa o szczególną ostrożność na drogach. Wracamy do muzycznego kalendarza. Zatrzymujemy się na roku 2007 i tak oto dziś 10. rocznica tego, jak Brian May, wówczas 59-letni gitarzysta grupy Queen, po ponad 30 latach zakończył pracę nad swoim doktoratem z astronomii. A Rockman odebrał honorowy tytuł doktorski Uniwersytetu w Exeter. Artysta w latach 70. przypomnijmy, ukończył studia z fizyki na londyńskim Imperial College. Jednak porzucił pracę nad doktoratem na rzecz kariery muzycznej. No a właśnie w rzeczonym 2007 roku muzyk powrócił do studiów. Podczas oficjalnego wystąpienia opowiedział studentom o radości, jaką dają mu osiągnięcia akademickie. Aha, tytuł pracy: prędkości radialne w zodiakalnej chmurze pyłu kosmicznego. To ja tylko zachęcę do słuchania pytań z kosmosu. Spotkanie z doktorem Rożkiem po 7 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. No a teraz już po tych prędkościach radialnych w zodiakalnej chmurze pyłu kosmicznego Queen. Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the past. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? The show must go on. The show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking. is painted like the wings of butterflies. Fairy tales of yesterday will grow but never die. I can fly, my friend. Show must go on. Hey. Show must go on. I'll face it with a grin. Trójkowy budzik. Track.